สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 เราติดต่อกับสายของคุณต้องได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่9กันเลยครับสวัสดีครับคุณต้อง สวัสดีครับพี่แจ๊ค ครับผมคุณต้องตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน อยู่เหมือนเดิมที่อยู่บ้านพี่นนท์แล้วก็เล่าอยู่ในรถครับนั่งในรถ เข้ามาประจำการอยู่ในรถที่เดิมเหมือนเดิมนะ ที่เดิมเหม ือ นเด ิ ม ถามก่อนปีใหม่นี้วางแผนไปเที่ยวไหนครับเนี่ย ก็น่าจะกลับไปร่วมฉลองกับพี่ๆน้องๆที่นครปฐมนะครับพี ่อ๋อใกล้ๆกรุงเทพไม่ไกลมาก ใกล้ๆใกล้ๆครับ เออนะครับยังไงก็มีความสุขมากๆในช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะ เช่นกันครับพี่แจ๊ ครับผมมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องนี้นะครับย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีได้แล้วฮะ โอ้ผมจำช่วงเวลาน่าจะ10หรือ10กว่ากว่าเนี่ยพี่แจ๊ครับ ประมาณนี้10กว่าปี ครับผม นะฮะเรื่องของรักครั้งใหม่ที่ว่านี้เป็นยังไงเชิญเลยครับ ครับผมเริ่มเลยนะครับ ได้เลยครับ โอเคครับต้องย้อนกลับไปอย่างที่ผมบอกสมัย10กว่าปีที่แล้วผมจำช่วงเวลาไม่ชัดเจนนะครับพี่แจ๊ค ครับ ผมเนี่ยทำงานเป็นเซลล ์ ต้องดูแลลูกค้าตามต่างจังหวัดหลักๆเลยคือแถบระยองชลบุรีหรือเป็นจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมเยอะนะครับนั่นแหละฮะผมก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมเนี่ยอยู่กับแฟนของผมคนหนึ่งนะครับ ซึ่งจังหวะที่เราย้ายไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ที่เนี่ยครับเราเลิกกันนะครับก็เลยผมก็เลยตัดสินใจว่าจะอยู่ที่เนี่ยต่อไปนะครับโดยที่ไม่ย้ายกลับเข้ามาในบ้านก็คือจะอยู่คนเดียวที่เนี่ยคือจะครับ ครา วนี้ด้วยลักษณะงานที่ผมทำเนี่ยพี่มันไม่ค่อยได้กลับที่ห้องบ่อย ๆ ผมก็จะนอนอยู่ตามนี่ฮะตามต่างจังหวัดบ้างนะครับแล้วก็จะกลับมาที่ห้องเนี่ยเป็นบางวันนะครับแต่เวลาผมกลับมาเนี่ยผมจะมักจะถึงที่ห้องเนี่ยในช่วงเวลากลางคืนก็คือช่วงสักห้าทุ่มครึ่งเที่ยงคืนประมาณนี้ทุกครั้งที่กลับมานะครับพี่แจ๊คคร ับ นะฮะคราวนี้นะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมน่าจะเช่าที่เนี่ยอยู่ได้สักสองเดือนแล้วพี่นะฮะผมกลับมาวันนั้นเนี่ยผมถึงที่หอพักเนี่ยน่าจะประมาณสักห้าทุ่มได ้ ผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งหน้าลิฟต์พี่แจ๊คครับน่าจะเป็นน้องดูน่าจะเป็นวัยรุ่นนะพี่น่าจะนักศึกษาอยู่ครับเขาใส่ชุดนอนสีฟ้านะน่ารักมากเลยเห็นครั้งแรกปุ๊บนี่คือแบบน่ารักนะพี่ผมก็ยิ้มให้เขานะครับแล้วก็เข้าลิฟต์พร้อมกันน ะ วันแรกก็น้องเขาลงที่ชั้นสี ่ ตัวผมเองอยู่ที่ชั้นเจ็ดนะครับก็ขึ้นไปพอน้องเขาลงไปปุ๊บเราก็อยู่ชั้นสี่รู้ละว่าน้องเขาอยู่ชั้นสี่ใช่ไหมพี่แจ๊คคราวนี้เราก็พยายามกลับมาที่หอบ่อยขึ้นละนะฮะช่วงนั้นนะฮะกลับมาที่หอบ่อยขึ้นพยายามกลับมานอนที่หอบ่อยๆอะไรเงี ้ ยแล้วก็เจอน้องเขาแค่ช่วงหลังๆเริ่มเจอน้องเขาบ่อยๆละหลังๆก็เริ่มอย่างธรรมดาพี่แจ๊คคนมันเจอกันบ่อย ๆ ก็เริ่มคุยกันก็เริ่มคุยผมก็ถามน้องอยู่ชั้นสี่หรอครับอยู่ห้องไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะน้องเขาก็บอกเลขห้องมาอ่านอยู่ห้องนี้แหละพี่ก็คุยกันไปคุยกันมาจนกระทั่งผมอยู่ที่หอเนี่ยได้ประมาณสักห้าเดือนนะครับพี่แจ๊คผมก็เริ่มที่จะสนิทกับไอ้พวกข้างล่างก็คือพวกตัวป พ อแล้วก็พวกพี่ๆที่อยู่ในหอที่เขานั่งดื่มกินกันอยู่ข้างล่างอะฮะเพราะว่าเวลาผมกลับมาผมก็จะเห็นเขานั่งกินกันประจำเลยจนผมก็เข้าไปแทรกซึมไปรู้จักกันละพี่แจ๊ ค ครับประจวบกับช่วงเวลาที่ผมหายไปทำงานนะครับผมกลับมาในช่วงเวลาเนี้ยตอนเช้าเนี่ยหรือตอนเที่ยงเนี่ยบางวันผมอยู่ในที ่ มักจะมีคนย้ายออกตลอดเลยเกือบทุกครั้งที่ผมอยู่หอเลยมีคนย้ายออกย้ายออกตลอดเลยพี่แล้วจะย้ายออกจากชั้นสี่ด้วย จากชั้นสี ่ใช่ทยอยออกจากชั้นสี ่ ทุกวันนะครับเราก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนมันย้ายออกบ่อยนะครับแล้วจังหวะในช่วงนั้นอ่ะผมดันต้องไปใช้กับประชันงานที่ต่างจังหวัดไปพี ่ ประมาณสักเกือบสิบวันเลยนะ คร ับซึ่งไม่ได้กลับมาเจอพี่ที่หอนี้เลยนะฮะผมก็ทำงานจนกระทั่งเสร็จครบกำหนดการที่ผมทำงานเสร็จแล้วที่กลับมาจากหน้างานก็มาอยู่กลับไปที่หอเลยนะ ก็มาเจอน้องเขาอีกครั้งหนึ่งหน้าลิฟต์นะครับเราก็ถามการรู้สึกเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้พี่อยู่หอไปกินข้าวกันไหมอะไรแบบนี้นะน้องเขาก็เงียบเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่พูดไม่จาครับพอลิฟต์เปิดชั้นที่ผมได้เดินตามน้องเขาออกไปด้วยพี่ก็เลยไปยืนคุยหน้าลิฟต์นะครับก็ถามคำตอบคำแล้วเขาบอกว่าน้องเขาบอกว่าพี่เนี่ยตอนนี้ชั้นสี่อะไม่มีคนอยู่เลยน้องพูดอย่างนี้ผมก็บอกว่าเอาหรอเขาทำไมเขาย้ายออกกันล่ะทำไมแล้วทำไมชั้นอื่นเขาไม่ย้ายกันอะไรมีเรื่องอะไรหรือเปล่าหรือมาเนี้ยนะน้องก็เอาผมไม่มีหรอกพี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเจอหนูข้างล่างก็คือหนูไปนะผมก็เลยบอกโอเคเนี่ยเราจะเจอข้างล่างตอนเที่ยงนะอย่างนี ้ เสร็จปั๊บเนี่ยผมก็แยกย้ายชักผมก็ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นผมชั้นเจ็ดแต่พอนอนปั๊บตอนเที่ยงก็ลงมาที่ข้างล่างมารอเขาตอนนี้ผมก็เจอรปภพี่แจ็คผมก็เลยถามรปภว่าเอ้ยเขาที่พี่เขียวเขียวน้องเนี่ยเขาลงมายัง คร ับผมนัดเขาไว้ตอนเที่ยงเนี่ยพี่เขียวถามว่าน้องน้องคนไหนแต่ผมก็เลยว่าเอ้าน้องที่เขาอยู่ชั้นสี่ไง คร ับ เขาบอกต้องตอนนี้ชั้นสี่ไม่มีใครอยู่แล้วนะ อ้าว นี่มึงไม่รู้เรื่องเหรอเนี่ยก็ถามผมอย่างนี้นะเฮ้ยนี่มึงไม่รู้เรื่องเหรอผมบอกเรื่องอะไรอ่ะพี่ผมบอกว่าเฮ้ยก็น้องมันมีเด็กนักศึกษาผูกคอตายที่ชั้นสี ่อุ้ยครับ ครับแล้วก็เฮี้ยนมากคือหลอกคนที่อยู่ในชั้นมาร้องไห ้ บางคนก็เจอหนักๆแล้วพี่แจ็ ค นะจนเขาอยู่กันไม่ได้อ่ะพี่จะหายออกกันไปหมดแล้วเนี่ยห้องสุดท้ายเนี่ยเพิ่งไปวันนี ้ ผมก็เลยเฮ้ยจะบ้าเหรอพี ่ เขาก็เลยถามว่าน้องคนนี้หน้าตาเป็นยังไงผมบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยผมเจอน้องเขาหน้าลิฟต์อยู่เลยแล้วผมก็ยังคุยกับน้องเขาที่ชั้นสี่เนี่ยว่าวันนี้เขานัดผมเขาบอกว่าถ้าผมเจอผมถ้าเขาลงมาเจอผมตอนเที่ยงเนี่ยคือเขาจะไปกินข้าวกับผมไงสุดท้ายพี่แจ็ ค น้องไม่ลงมาพอผมเล่าว่าน้องคนนี้ลักษณะเนี้ยพี่เขียนบอกต้องน้องอ่ะเสียแล้วนะคือเป็นคนที่ฆ่าตัวตายนะเราก็บอกว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้อะผมบอกพี่เขียวมันคนที่ผมเจอพี่น้องเขายังคุยกับผมอยู่เลยสื่อสารกันด้วยคำพูดเลยนะพี่แจ ็ คผมก็ไม่เชื่อผมเพื่อที่จะไม่เชื่อพี่เขียวเขาเลยว่างั้นคืนนี้ไปทดสอบกันไปดูกันว่ามันจริงไม่จริง ครับครับ เสร็จปั๊บพี่ผมก็ได้คืนนี้เราก็เลยนัดกันพี่เพราะว่ารอพอกับดึกเนี่ยจะต้องเดินตรวจตึกตอนเที่ยงคืนทุกวันผมก็เสร็จปั๊บผมก็ลงมาสแตนบายรอเลยเรานัดกันสามคนพี ่ ม ี ตะเขียวมียามรอบดึกแล้วก็มีผมนี่ไงพี่แจ็ ค ขึ้นไปที่ชั้นสี่เดินไปตึกมันจะเป็นลูกคล้ายๆกันลักษณะตัวยูพี่แจ ็ค ก็คือออกจากลิฟต์ขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ไปเลี้ยวอีกทีจ ะ ตรงไปเลยเป็นตัวยูอะพี่ห้องน้องคนนี้อยู่ริมสุดเลยระหว่างที่เดินไปพี่แจ็คแม่งชั้นสี่มันมืดมาก มันไม่มีคนอยู่แน่แน ่มันไม่มีคนมันเงียบมากคือแบบจะมีแค่ไฟฉายที่เขาเปิดแบบดวงเล้นดวงเอาไว้ให้ยามเดินนะพี ่ครับ เขาก็พาผมเดินเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็เดินไปทางพี่แจ็คผมมองไกลๆเขาก็ไฟฉายส่องไปอีกนะพี่เห็นเครื่องเส้นหน้าห้องไห ม ผมก็ว่ะมันเป็นเก้าอี้ตัวหนึ่งพี่ ครับ แล้วก็เอาเครื่องเส้น อ ะ โอ้ยน่ากลัวว่ะ ตั้งเอาไว ้ ผมก็ที่มันเป็นจริงเหรอวะมันยังไม่เชื่อ ของ ตรงคราวนี้พี่พอเริ่มเดินเข้าไปใกล้ๆห้องมันมีเสียงผู้หญิงร้องไห้ละร้องไห้แบบร้องไห้อ่ะผมแบบเฮ้ยหรือมันจะจริงเนาะอะไรอย่างนี้นะ ค ราวนี้พอเดินเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยเพราะว่ายามก็ต้องไปเซ็นไอ้ตู้เนี้ยไอ้ตู้ขึ้นไปตรวจเนี่ยพี ่ ที่มันต้องเปอร์เซ็นต์น่ะก็คืออยู่ริมนู้นเลยนะอย ู่ ข้างๆห้องน้องเขาพอเดินไปถึงจะถึงหน้าห้องพี่แจ็คสิ่งที่เห็นคือผู้หญิงน้องคนนั้นนะพี่เปิดประตูพี่แจ ็ คแกล้งออกมาแล้วชะโงกตัวออกมาครึ่งหนึ่งพี่แจ็ ค ใส่ชุดนอนที่ผมเห็นก ็ คือเป็นชุดนอนลายตัวเลมอนนะสีฟ้า ครับ ชะโงกออกมาปุ๊บ ยาแม่งวิ่งเลย โอ้ใจคุณต้องระวังคำว่าโทษนะคำว่าแม่งนิดนึงนะ แม่งโอเคครับพี ่ ยาเนี่ยมันวิ่งยาเนี่ยวิ่งเลยวิ่งปุ๊บผมก ็ เอ้าพี่เสือก็ต้องไปแล้วจับมือผมวิ่งนะครับผมก็ตอนนั้นถามว่ากลัวไหมพี่แจ๊คมันไม่ได้กลัวนะมันยังอึ้งว่าม ันอึ้งจริง เ หรอ มันใช่หรือเปล่าเออ ใช่พี ่ ผมก็วิ่งคือพี่เสือก็จับมือผมวิ่งนะเสร็จปั๊บเนี่ยก็ลงมองล่างเฮ้ยเป็นยังไงมึงเห็นไห ม กูบอกแล้วว่าน้องเขาตายไปแล้ว คร ับ แต่ภาพที่ผมเห็นนะพี่แจ๊คน้องเขาก็เป็นคนปกติไ ม่ ได้แบบซีดเขียวเหมือนแบบที่เคยได้ยินหรือเคยดูในหนังไม่ใช่เลยนะ มันดูยังไงมันก็ไม่ใช่ผีตามที่เราเคยได้ยินได้ฟังมา ใช่ เออ นะฮะวันนั้นก็เลยกินไปซื้อไอ้ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยกันเกือบสว่างเลยก ็ เลยแยกย้ายนะฮะทีผมก็เอ๊ะยังแข็งใจ อ ีกก็เลยวันต่อมาเนี่ยก็เลยไม่ไปทำงานโทรบอกนายว่าให้พี่วันนี้ผมขออยู่ที่ห้องนะครับพอตกกลางคืนผมนอนพี่แจ๊คอันนี้คือทุกอย่างผมล็อกห้องปกติตอนนอนนะผมเป็นคนล็อกห้องผมเป็นคนเซฟมากๆพี่เป็นคนเซฟตัวเองสุดๆนะครับก็นอนไปพี่แจ๊คมีคนจับเท้าผมนอนหลับไปแล้วนะผมมีความรู้สึกว่ามีคนมาจับเท้าผมที่ข้อเท้าแต่มันเป็นมือที่มันเย็นมากเย็นเยียบเลยเย็นมากทีนี้ผมก็เอ๊ะใครมาจับเท้าผมก็ลืมตาขึ้นมาพี ่ ผมเห็นน้องผู้หญิงคนนั้นอะลักษณะนะครับเขานั่งหันข้างให้ผมก็คือนั่งปลายเตียงผมนะพี ่ ครับหันข้างให้ผมเอามือจับขาผมนะแล้วยิ้มให ้ ตอนนั้นอะพี่แจ๊คผมเพิ่งสลึมสลือตื่นขึ้นมานะผมก็พูดขึ้นมานะว่าเอ้าขึ้นมาตอนไหนครับอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งตอนนั้นแบบเราเพิ่งตื่นนะพี่เขาได้พอถามน้องเขาไปว่ามาตอนไหนครับน้องเขาก็ยิ้ ม จากยังจับขาผมอยู่นะเขาก็ยิ้ม ผม ก็พยายามจะยันตัวขึ้นมานั่งนะครับจังหวะนั้นนะพี่เราเริ่มตื่นเต็มที่แล้วอะคิดเฮ้ยห้องก็ล็อกนี่หว่า ค ือน้องเขามาได้ไงอะคราวนี้ผมก็ถามน้องเข้ามาได้ไงพี่ล็อกห้องน้องเขามองหน้าเรามาแล้วก็ยิ้มผมก็เข้ามาได้ยังไงตอบพี่เดี๋ยวว่าเข้ามาได้ยังไงน้องตอบผมว่าไงรถพี่แจ ๊ค พี่อยากรู้ว่าหนูตายยัง โอ้ย พี่แจ ๊ค แล้วหายไปเลย หายไปต่อหน้าต่อตา หายไปต่อหน้าผมเลยผมทำไงพี ่ ผมตายผมก็โอ้โหคนนี้มันเหวอะมันแบบตกใจมากๆครับพี ่ ผมก็มองหากุญแจรถอยู่ไหนผมก็หยิบกุญแจรถหยิบกระเป๋าตังค์ได้ก็เปิดประตูนะพี ่ แล้วก็ไม่ลงลิฟต์วิ่งลงจากชั้นเจ็ดวิ่งบันไดลงมาครับพี่พอจะผ่านชั้นสี่นะพี่แจ ๊ คพอถึงชั้นสี่ปุ๊บผมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ในใจผมคิดโอ้ยน้องอย่ามาหลอกพี่เลยผมคิดนะพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่ไม่รู้จริงๆว่าน้องตายแล้วคิดในใจนะพี่นะคันนี้จากเสียงร้องไห้ก็เป็นการเป็นเสียงหัวเราะโหตอนนั้นที่มันบีบสุดๆเลยพอวิ่งมาถึงข้างล่างได้มาเจอรอพอผมบอกเฮ้ยผมเชื่อละว่าน้องเขาเสียแล้วผมเจออย่างเงี้ย ควรเชื่อ ผมให้ดีใจผมบอกว่าผมอยู่ไม่ได้แล้วผมก็เลยขับรถนะฮะมาบ้านแม่ คร ับแล้วก็เล่าเรื่องเนี้ยเหมือนที่เล่าพี่แจ็คฟังอ่ะให้แม่ฟังในตอนเช้านะครับพี่แจ็คเชื่อว่าพ่อผมว่าผมบ้า คร ับ มึงบ้าไปแล้วคือมันไม่มีเรื่องนี้มันไม่มีอยู่จริงพ่อพูดงี้ คร ับ หลังจากนั้นนะครับพี่แจ็คผ่านมาสักวันสองวันเนี่ยผมก็กลับไปที่หออีก คร ับ นะครับกลับไปเนี่ยพี่เขียวเขาเรียกผมต้องมาดูอะไรผมก็เข้าไปในห้องทำงานเขานะพี ่ เป็นกล้องมันเป็นคล้ายๆกับกล้องวงจรปิดเขาก็บอกอ่ะมาดูเนี่ยพี่เก็บไว้ให้ต้องดูพี่แจ็คมันเป็นภาพที่ผมอะยืนคุยคนเดียวหน้าลิฟต ์วันที่เจอครั้งแรกหรือว่าวันหลังๆละ มันเป็นวันหลังๆแล้วพี่ผมเจอพี่เขียวเก็บไว้ผมก็บอกว่าเขาเห็นผมอะในกล้องเวลาตอนเช้าเขาจะมาดูบันทึกเนี่ยเขาเห็นผมแบบเนี้ย เป็นประจำเลยโดยเฉพาะวันที่ผมไปยืนคุยที่ชั้น4นะพี่อันนั้นคือเขาบอกว่าอันนี้คือแบบชัดเลยว่ามันยืนคุยกับอากาศมาดูตัวเองผมเห็นอย่างนั้นผมแบบโอ้โหตายแล้วผมอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนอ่ะพี ่หมายถึงว่า จะรู้ว่าน้องเขา เอานึกว่ายังอยู่ต่ออีกเป็นเดือน ใช่ผมต้องอยู่ไงพี่ผมต้องอยู่จริงๆอ่ะมันต้องให้ครบสัญญา6เดือนนะพี่แจ๊ค โอ้ยครับ ครับแต่ก็อยู่โดยแบบก็พยายามสวดมนต์ไหว้พระนะอยู่ห้องรุ่นพี่ข้างๆบ้างอะไรเงี้ยพยายามนอนให้มันดึกที่สุดพี่เป็นอย่างนั้นประจำ คร ับ นะครับแล้วก็พยายามใช้เวลาทำงานให้มันแบบนานๆไม่ค่อยปล่อยให้ตัวเองว่าง คร ับ นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมก็มาฝันถึงน้องเขาอีกรอบนึงประมาณนั้นพี่หนูไปแล้วนะประมาณว่าเขามาลาเขามาลาผมในฝันนะครับแล้วเขาก็มาไหว้ขอโทษผมเนี่ยผมในฝันผมก็เลยบอกว่าผมอโหสิกรรมให้นะประมาณนี ้ อย่ามาผูกเวรผูกกรรมกันแล้วก็ขอให้ไปในที่ดีๆในฝันก็ดีครับ แล้วรู้ไหมครับน้องเขาคิดสั้นผูกคอตายเพราะอะไร น้องเขาก็เรื่องความรักกว่าพี่นะครับผู้ชายเนี่ยเขาก็ถึงไปนะครับแล้วก็ผมไม่ทราบว่าจะท้องหรืออะไรหรือเปล่าไม่ทราบในรายละเอียดแต่ก็ผูกคอตายซึ่งกว่าจะมาเจอศพเนี่ยมัน5 วัน 5 วันนะล่ะที่เขาเล่าให้ฟังนะครับ ค ือมันมีกลิ่นแล้วอ่ะเขาจึงมาเปิดห้องกัน โอ้โหคือมันก็น่าจะเชื่อตั้งแต่ตอนที่ขึ้นไปบนชั้น4แล้วนะแต่ผมก็ยังเข้าใจเลยว่าก็เขาเปิดออกมาเป็นตัวนี่หว่ามันก็ยังก้ำกึ่งอยู่ใช่ไหม ใช ่แต่รปภ.วิ่งอ่ะ วิ่งครับ รปภ.วิ่งเนี่ยผมว่ามันเข้าข่ายแล้วมันไม่ปกติแล้วเพราะว่ารปภ.เขาน่าจะรู้ดีกว่าเราที่สุดแล้วแม่ยังมีก้ำกึ่งยังมีไม่เชื่ออีกนะ จังหวะที่เขาจังหวะที่พี่เขียวดึงมือผมวิ่งไงพี่แจ๊คผมก็ยังหันไปมองนะคือแบบเหมือนยังแข็งใจอ่ะไม่ได้วิ่งแบ บ เต็มที่ไงคือแบบหันจะไปมองยังสงสัยอยู ่ เรื่องเนี้ยพี่แจ๊คมันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันน่ากลัวที่สุดสำหรับผมในมุมของผมเองนะพี่เพราะว่าเราได้เห็นได้คุยได้คือเทศสัมผัสเขาแบ บ เต็มๆจนขนาดยืนคุยกันได้อย่างเง ี้ยมันเป็นเรื่องของการจูนติดกันจังหวะวันแรกที่เราเจอเขาคือเราไปจูนติดกับเขาพอดีหลังจากนั้นก็คือพอมันจูนติดกันแล้วอ่ะพอคลื่นมันสื่อถึงกันแล้วอ่ะมันก็จะเจอกันอยู่อย่างนั้นอ่ะคลื่นมันก็จะสื่อสารถึงกันอยู่อย่างนั้นอ่ะนะฮะนั่นคือเรื่องของคุณต้องนะครับที ่ ย้อนกลับไปประมาณสัก10 กว่าปีที่ผ่านมา ครับ นะฮะใกล้เคียงได้เจอเกือบจะโทษนะฮะเกือบจะรักกับผี ใช่พี่ผมตอนผมคิดจริงๆนะว่าผมจะจีบน้องเขาจริงจังเลย นะครับคือเขาผูกคอตายไปก่อนที่เราจะไปเจอเขาวันแรกถูกไหม ถูกต้องครับ โดยที่เราไม่รู ้ไม่รู้ฮะไม่ทราบเลย นะแสดงว่าเขามีการปิดกันพอสมควรเหมือนกันนะ ใช่พี่ใช่คือเขาอาจจะไม่ปิดก็ได้แต่ผมไม่ได้อยู่ไงพี ่ไม่ได้สนใจ นะฮะ เออ ใช ่แต่มันไม่ได้เมาอะไรกับใครเลยไม่มีใครบอกอะไรเลย ใช่ฮะไม่ฮะจังหวะที่มันทิ้งเรื่องมาแล้วผมก็มาเจอข้างล่างก็กินเบียร์กินเหล้าปกติไม่ได้มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลย เออแต่ส่วนมากนะคือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คืออยู่ใครอยู่มันถ้าไม่มีเพื่อนแบบสนิทกันจริงๆนะก ็ ต่างคนก็เลิกงานก็เข้าห้องอยู่ใครอยู่มันไม่ค่อยได้สูงสิงอะไรกันสักเท่าไหร่อยู่แล้ว ครับ เนาะโอเค จนผมมาถามพี่เขียวเขาว่าน้องลงมาหรือยังเขาก็เลยแบบน้องคนไหนถึงได้รู้ว่านั่นแหละว่าน้องผูกคอตาย นั่นแหละเรื่องเฉลยตรงนั้นพอดีนะครับได้คุณต้องยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะ ครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่พี่แจ็คและทีมงานนะครับพี่บัตร บัง วิทย์ล่วงหน้าด้วยนะคร ับ ขอให้รวยๆเฮงๆแล้วก็อยู่กับผู้ฟังไปนานๆแบบนี้ตลอดไปพี ่ขอบคุณ ที ่ ด ี นะครับแล้วก็ขอบคุณที่สร้างสรรค์นะครับรายการทำให้คนที่ชอบฟังเรื่องราวพวกนี้ได้มาเจอกันพบเจอกันที่รายการนี ้โอ้ขอบพระคุณมากๆครับสิ่งใดที่อวยพรมาขอให้กลับไปหาคุณต้องร้อยเท่าพันเท่าเลยนะมีความสุขมากๆตลอดปี2562แล้วก็ตลอดไปนะครับ ครับพี่แจ๊คขอบคุณมากครับพี่แจ๊คคร ับ เจอกันหลังปีใหม่นะ ครับ ครับผมขอบพระคุณครับ คร ับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ เ